رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سورة فاطر رشتما سفارا إن سما ركو لسفاري أو دريما لسورة إن سم نمبر آيات سورت کی نفی د شرک کی دعا ذکر کیدلا او عقلی دلائل د پار د توحید او دغه کی مثالونه مخکې د هغه دعوی تفصیل وشو چې الله نه سوا بل چا ته څوک په قدرتونو اواز کوي نو دې ته دعا وایي دا کله چې رچاوی زما आवाज بل څوک د قدرتونو اوري څنګه چې الله اوري نو دا شرک دعا دی نو بیا ته نو کیا خوا خپل دلایل ذکر کوي دعا د پاره د اثبات توحید او د آخرت د عذاب نه هیره ورکوي د شرک او توحید د پاره به څلور مثالونه ذکر کړي او تسلی نبی علیہ السلام او هر دای د حق تا او زیر او خوشحالی د کار د نیکانو قران کریم ته ور ترغیب امر کی او د آخرت د عذاب نه بهره ور کی بیا یاد کی دلیل عقیده د کار د توحید د باری تعالی خطاب عام الله کی یا ایها الناس اے انسانانو انتم الفقراء تاسو محتاج الی اللہ تا والله او اللہ پاک هو الغنی الحمید اگر غنی بی حاجتا حمید ستیل شعر مخلوق طول محتاج دے کدر دیرم سرمایدار شی خودے محتاج دے چی سمر سرمایدار کیجی دمر احتیاج سیوا کیجی لیکن منی او کنمنی خو اللہ تا محتاج دے او اللہ غزات تے چا غنی دے چا تا نرے محتاج ہو چا تے ضرورت نشتے ہیں لچا عبادت تا ضرورت شتے او نے لچا چی پتن تا ضرورت شتے سہرے شوئے ذات قصوب تا عبادت کئی دنے کئی کار کئی شکری پہلی دفاع کئی فقراء جمع دا د فقیر او فقیر مشایخ وی چې دا په پنځه قسمه دی یو هغه چې هغه حریص وي او نشي ټینګېدی دویم هغه چې هغه معتر وي مقصد داسې رسېږي په حرس کې سم انتها ته رسېدلی وي او درېم هغه دی چې هغه صفت تمه لري او څلورم یو سړی فقیر دی لیکن قناعت ور سره دی صبر ور سره دی قانع وي صادر وي چاته خپل حاجت نه ښکاره کوي او پنځم هغه فقیر دی چې ډېر رغبت وي او بالکل د چا څه تعلق نه ساتي که څوک څه ورکوي هم نه اخلي دا څو قسمه فقر انسانانو کې به دا وي یا به حریص وي او یا به معتر وي رفیقی به چې خامخا څه وغواړي یا به تمه کوي یا به قناعت کوي یا بې رغبتي کوي او هېڅ تعلق به د چا نه ساتي یحیی بن معاذ هغه ویو چې فقر دا د مالدارۍ نه بهتر دی، ځکه په دې کې ذلت دی او په تکبر کې او په مالدارۍ کې تکبر دی، او الله ته رجوع کول په تواضع ذلت سره دا بهتر دی د هغه رجوع نه چې الله ته وي، لیکن د تکبر سره وي چې د مالدارۍ سره راځي. او بعضې علما وایي څوک چې ځان مستغني کي په الله سره د مخلوق ته فقر نه کوي، ځان نه محتاجوي، او چا چې ځان عزتمند کو په الله سره د مخلوق ته نظر نه کیږي. حسن بصری فرمایله چې څومره یو انسان الله ته زیات ځان محتاج ګڼي دومره مقدار کې دی غنی ګرځي د الله په ذات سره، او څومره چې انسان د دغه احتیاج او فقر الله ته سوا کیږي دومره د غنا او مالداری د مخلوق نه ځان مستغني کول دا به سوا کیږي. او سالم للیتستری دی یو بزرګ تیر شوی دی، هغوی انسان له په کار دی چې دی الله ته ځان محتاج ګڼي په پټه او مخلوق ته ځان نه محتاجوي، تر دې پورې چې د دغه بندګي خالص الله د پاره شي، ځکه عبادت هم د ذلت عاجزۍ نه عبارت دی، او د هغې علامه دا ده چې د مخلوق نه سوال نه کوي، خالص ته ځان محتاج ګڼي. او د نیکانو خلقو صفتونه چې کتابونو کې ذکر شوی دي، نو یې چې دا درې صفات دي، دا په چا کې راغلی نو په دې سره دی ولي ګرځي او د اولیاو مقام ته رسېږي. یو په الله باندې اعتماد کول په هر شي کې، او دویم الله ته احتیاج کول په هر شي کې، او دریم الله ته رجوع کول په هر شي کې. دا تعلق راغلو ته ولي شو. شبلی رحمه الله بوی که فقر او احتیاج الله ته انسان باندې امتحانونه راولي، تکلیفونه راولي، او د دې تکلیفونه سراسر خیر دی. او ابن قیم رحمه الله ما د خپل استاد ابن تیمیه رحمه الله نه تپوس کړی و د فقر په باره کې، هغه ماته وی فقر دا دی الله ته چې ته په خپل جیب باندې اعتماد نه کوې او نه د مخلوق نه سوال کوې، ته په الله باندې چې اعتماد کوې نو بس الله ته محتاج یې او د الله خالص بنده یې. ابراهیم ادهم وی مونږ فقر طلب کړو، زمونږ مخې ته مالداري او غنا راغله، دنیا مونږ نه غوښته نو هغه مونږ پسې راغله، او خلقو مالداري طلب کړه دا هغوی استقبال فقر وکړلو یا مخلوق ته محتاج. او حدیث کې چې کوم راځي چې کاد الفقر ان یکون کفرا، چې فقر قریب دی چې دا کفر شي، دې نه مراد هغه فقر دی چې څوک مخلوق ته ځان محتاج کوي. دې کې د فقر نه مراد چې الله یې صفت کړی دی، هغه الله ته احتیاج دی چې انسان الله ته ځان محتاج وګڼي او ځان عاجز وګڼي، هغه مقام چته. او بشیر بن الحارث وایي چې بهترین په مقاماتو کې هغه الله ته ځان محتاج ګڼل دي تر قبره پورې، او د عبادت حقیقت همدا دی چې انسان ځان محتاج وګڼي. په دغه معنی باندې صوفیه وایي چې فقر دا زموږ فقر دی، الله ته احتیاج مخلوق ته احتیاج نه. نه خلقو تاسو محتاج یې، الله غنی ذات دی. این یشا کچر تواری زهب کمبو وزی تاسو مخلوق تولی چه جو آیا خو مفتاج دی، مکو وانی تاک ببوزی و یاتی بی خلقین جدید و رابوری مخلوق نوی و ما ذالکا و ننیدا کار علاللہ بی عزیز فاللہ بانی سگران چه تاز دا موجود خلق ختم کی چې مخلوق نه غواړي او د الله نه نه غواړي او تاسو په ځای باندې نور راولي او الله ته څه مشکل نشته. الله کولی شي په یو سکم کې دا ټول ارت ختمولی شي او د دې نه بهتر نور پیدا کړي. نقصان دا دی چې انسان د الله عبادت په مناسب طریقې ته ونه کړي خپل ځان د هلاکت ته مخامخ کوي. د الله نقصان څوک نشي کولی. نو خلق ویا لکه ما بس راځه او زه به د یهودینو چرتومه ما په لاس کې لاس کېږه لکه هغه کومه چې دنیا دار دي او خپل نسبت هم څه پیری او مریدۍ ته کې ما په لاس کې لاس کېږه. او ډېر خلق داسې دي د جرأت خبره کوي چې ما بس راځي او ستاسو توره ذمه واري زما په سر. الله وایي نه داسې نشي کېږي. ولا تزرو او نشي پورته کولی وازرتون یو بوج پورته کوونکی وي زره اخرى بوج بل چا. وان تدعو او کچري اواز وکړي مثقلتون یو بار والا الی حملها په طرف د خپل بار. مثقل هغه چا ته وایي چې دروند بار یې په شا وي او هغه اواز وکړي چا ته چې دا زما څه داپې وټې اوچت کړه. لا يحمل قرطبا نكريشي إنه لدنا شيء سسيدا ولو كان ذا قربا. اگر كوي خون دخل ولي لا آواز كون كي يتبع كي آواز كي ريش كلا تخفل مي لكن كي وصلين سر خفل پرده درون نسا پرده وصول شكي. سنان كي دنیا كي امداد كي دا كي وصلين پا خفل بوج كي گريب تار ده تو سوه زمانه بوجا وی ارز په خپل گرفتارې منو توس ما وی چې ته زمانه پیټه وچت کې توس بابا نور راځي. اخرت کې انده شي یو کس باندې آزاد یو بل پر ځای شي زمانه آزاد وي ځان به گرفتار نه طالب وکم. او اکرام رحمه الله وی چې دې مزاقم هغه غونډې دې چې کله قیامت شي یو غونډې وا بل غونډې پوری ون خلی او دا چې کافر باندې مؤمن سرون خري او دا به ته یې پلانکیه پلانکی موخه کې ماستا سره دځه خکړیو او تا ته پته ده نن زه محتاج یم ما سره څه احسان وکا. او دا چې پلار به خپل بچی پوری ون خري خاون به په ښځه پوری ون خري زه ما تا سره خکړلی ما ته لږ احسان وکړي. دا ټولو په جواب کې وای او ډېر ځان یې ما یو زره وان دی راځه خو کوي ټولو په جواب کې وای بچي به موي خزه به موي بل به موي چیرې ډېر معمولی مطالبه دي کړل یو زره څه شي یعنی کوي خو ځان نه په غم کې ما او دا سوچ ما سم دی کې دې زما ضرورت راځي زما دې چانه غواړم دی نو دا یې څوک نشي کولی چې د بل نه پیټې اوچت کې بوج اوچت کي. هر انسان د خپل یو عمل په کار دی. انما تنذر الذین بشکا تیارې هغه کسان یخشونه چې یریږي ربهم د خپل رب نه بالغیب په غیبت سره چې چا کې خشیت وي که تا هغه ته بیان وکړي اثر پرې کوي چې څوک د الله نه نه یریږي نو په هغه به څه اثر وکړي. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ او دی مستحمی ومن تزکا او چاجزان پاکرو انما نمیشکا یا تزکا زن پاکری نفسی دخپلی پیدی دا پارا کسوک تنی کی کئی در اخپلی پیدی دا پارا ویلاللہ المسیر اللہ تو وفسیر وصلور ہم سے ذکر کئی در شرک اور توحید. وما یستحیل آما انہ نے برابر لن ان بسیر اولی دن کے څنګه دنیا کې ورن او لیدون کې کی پرات ده نو دغه چې مشرک او موحد کې پرات ده پوها او جاهل کې راځي پرات ده د پوها مثال د لیدون کې ده او د جاهل مثال د لړون ده او د موحد مثال د لیدون کې ده د مشرک کافر مثال د لړون ده ځوانو کې پرات ده. ول الظلمات ول النور او نه دي برابر چری او نرنا چرو کې انسان غرزيږي او رنا کی ارث مخامخی ولا الظل او نه سایه ولا الحرور او نه ګرمي. سایه او ګرمي دواړه نه دي برابر. وما يستوي الاحياء ولا الاموات او نه دي برابر ژوندي او نه مړه. دا څلور مثالونه ذکر کړل. اول مثال چړون او لیدون کې دی. نو دا عدم د تسایش او علم کې چې د دې علم کې فرق. او دا دوی مثال د نه مساوات ته پلار کې یو په تیار کې روان دی او بل رڼا کې دواړو کې فرق دی. او دریم مثال دا نشواله د مساوات ته په فایده کې یو په سایه کې ناسته نو هغه ته یو راحت دی او بل په ګرمۍ کې ناسته نو په یو تکلیف کې اختر دی. او څلورم مثال دا په قوت او حس کې چې ژوندي او مړه نه دي برابر. ژوندي او مړه څنګه دي برابر؟ هغه دا دی چې ژوندي احساس کولی شي نه نشي کولی. او دا چې وي چې ما یستوي الاحیا ولا الاموات. دا چې ونوي چې ما یستوي الاحیا والاموات ځکه چې دواړو منځ کې کامل منافات دی. تفسیری کبیر او نشابوری وی فَإِنَّهُ مَا مِن مَيِّتٍ يُسَاوِي فِي الْإِدْرَاكِ حَيَّ مِنَ الْأَحْيَا. نده یو مړی چې هغه برابر شي په علم کې او په حس کې د ژوندۍ سره. لکه ژوندۍ پاکی روح دی او مړی د هغه نه روح تلی چې بوټۍ ده. ان الله بشک الله پاک جسمی او رئی میشه او چاله چې وغواړي. الله جل شانه چې چاته اوري او هدایت د چا په قسمت کې نه پزین کی خبر واچي. او کوم چې کافران دي راغو مثال له هغه چا نه چې مړي دي نه اوري. وما انت او تنه بی مسمین او راون کې من فی القبور هغه چا ته چې په قبرونو کې دي. دا واضح صریح آیات شو پرې کې چې په قبرونو کې څوک دي نو اے پیغمبر تاوت اورول نشي کولی. پیغمبر چې دا اوچت مقام دی هغه نشي اورول نو بل به څوک واوري. نو ځینې خلک خو وایي چې کله یې واړي نور وا به وي. څنګه چې پیغمبر نه کې مونږ یې نه کو کله یې وته واړي نور وا به وي. خپل دې شه قرآن رحمه الله هغه دا خبره کول نه چې دا چې یو بریلی و سره مناظره کړوا چې الله هوئی ته وته نشي اورولې کله یې وته اوري. پیندې شو قرآن ورته ویلي چې دا الله کول خو ځان لري عام قانون دا دی. وایي که الله وغواړي چې ونې ته اشاره کوله دا ونه تا کې نه نیستی شي خو لیکن قانون یې دا دی چې داسې نه کوي. قانون یې دغه مقرر کړی دی چې مړي نه اوري ته وته نشي اورولی اواز ځان نه محتاج دي. که څوک نیکو نه په خوشحالیو کې دا تکلیفي اوازونه ورته الله نه اوري. څوک که بدو نه په داسې غرب غروب کې دی چېره دې اوازونه نه څه خبرېدی شي. تسلی ده پیغمبر ته ان انت الا نذیر ته نه یې مګر یېرونکې. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بېشکه موږ لېږلې تا در په حق حاضرې ورکوونکې یېرونکې. و من امت نشته یو ټولګې الا خلا فیها نذیر مگر ترشوی ری پاکی رون کے مخیم دل سر اغل دی انبیاء او دا انبیاء و نائبین اللہ را ریگل. و ایو کذبو کاو کچری دیو نسبت دن روغو کئی تاتا نتا صبر کوا او پرواہ نشتے ولی فقط کذب اللذین تاقی سرا تکذیب کروا کسانو من قبلیهم چیزدیون مخیو پیغمبرانو تکذیب کړنو هم صبر کړو کام کوا. پیغمبرانو هغه ته څنګه نه وکړ او نه ته د نقصان خبره ورته کړو. جا اتهم رسولهم بالبينات راوړو دي تا پیغمبرانو دی واضح دلایل او بالزبر او صحیفه او بالکتاب المنیر او کتاب روخانه. ثم اخذت الذين بينهم والآكفان كفروا كافرين دي کې به کار نه کې سرنګي شو سزا د انکار زما. الم تر ان الله انزل من السماء بل دلیل اصلي دی وحدانیت. علم ترائی تنگوری ان اللہ چریشک اللہ پاک انزل را ورائی من السمائی دبرا نما انبا وبرا ورا ان کے دادا اللہ پاک صفت تے وبرا ورا ان کے اللہ دے انچہ اللہ انہی ورائی سوکی نشی ورا ورائی او بیچہ اللہ وبرا ورائی اللہ فرمائی فاخرج نامو رو باسو بھی پنی سرا سمرات نیوی مختلفا الوانوها تدا چال کی چی مختلفی رنگون داغو تاکو میوی چی بڑو کی دی دار چی زان نزان نرنگ دے دمال تیخ پل رنگ دے دمانیخ پل رنگ دے دخربوزیخ پل رنگ دے دخرتکیخ پل رنگ دے دندوانیخ پل رنگ دے یو رنگ دبل سرا نخل کی او پرے کی رب شو پا خلقو چاہوی ہر شے طبیت و مادہ کی نو دو گو طبیت خیو لی دا مختلف رنگونه ولی را جی ند اللہ پا قدرت کی جی ومن الجبال او دا غروننا جددن حسی دی بیزن سپنی و حمرن اوسرے مختلف الوانوها مختلف دا غیر رنگونا سوک تک سروی سوک تک سپینی سوک لک سپین سوک لک سرو غرابی مسود او تک تورا غرابی با دا دا غراب جمع دا او سود دا سود جمع دا نو دا جمع راولا لیکی آغا توروالی طرف تا اشاره دا مبالغی تا که تک تور غرونا دا چه غرونا بکم شد که تک توری لگا سنگا چه بطن نخلکی طائب نی انسان راجی مداش پکی تا غرون اللہ پاک پیدا کرلی و مختلف رنگونی ور کرلی نظمکی دا غرون خود ریخاوری نجولی دا کانون دا غرون یو تبیت داولی مختلف او دا هر غرخ پلی و سفتی تا غبل کی نی ومین الناس او بازی دا خلقنا و الدواب او د زنده سرونا وال انعامی او د دنگرونا مختلفون مختلف تی الوانو ها رنگونا داغی کذالی کدغسی سنگا چی ده غرونو ها رنگونا بدلی نو دنگرو اغم داسی سوک سوروی سوک توروی سوک برگی سوک سپینی دنگر خلقو گوری دا چا پیدا کداسی اللہ پار او کذالی کدا چی اللہ ویدا زما پا قدرت تی انما یخش اللہ من عباده العلماء یقینا یریگی دا لانا پا بنجانو دا غی کی علماء خوا خلق علمان خلق شچاک علم او کوئی دی آیات کی اللہ جل شانہو دا خپل خشیت او یرا دا منحصر کل پا علماء مقصد دانے چی کامل یرا دا دیو سر خاص دا علماء نا علاوہ چی کم غیر عالمی نفال کی بہم یرئی نیچ پاکی رسر ایر نئی پاک کامیل ایر نئی اڑی رزر دو که کیریشی دنا کوئی پو جوان دی کامیل ایر دا علماء کی دا دیو جنا یو وزیر آد اخپل یو بادشاہ دا اخپل وزیر نتا پوست اکلو وزیر سیبا یو کس دا چی علم دے چی آغا صرف پرز کئی او نور دا نوافیل و خیال نسا کی او بل طرف تے ادا چی ناپو انسان نے چی آغا پرزم کئی او نوافیل او کئی عابد ہوئی ندیو کی کمی او خرے نا وزیر ورطوی چی دا غیل موالا خرے عالم خدای نه جاهل عابد نه بادشاہ یې ته خطا شي څنګه یو کوشش کوي مهنت کوي اول چې پرد کوي او بیا نور نو اپین نه کوي ته سره وي بس ما ته وې نو وای نه ما او کې کې وای راځه داغه پرې وطن کې مدا چې دغه خانو یو پیرو چا شپور دی عبادت کولو هیله مو سره نو اول عالمو کابل صرف پرائز کولو نور بیدنو اپیلو کوشش بیر نکولو پاغا عابد په چاول لاړه بادشاہ او وزیر دروازه ورته واله ردن نوازو کو سوکی نور دې موږ دوه ملایک یو الله پاک را لګریو او الله وی چې تا کوم عبادتونه وکړه او کوم تکلیفونه دی وکړه نداما قبول کړو تا مقصد وشو چې جنت ته کته وسا کو عبادت نه کې نو خیر دې مکو مزاغه دن کریمی شروع کړی چې الحمدلله پر زما کار وشو او خپل دې سره روانو ته روانو کوټ ته دو چې زما کار پوره شو نور څه کومه عبادت یې پریخ دې په پټ لاړه چلاړه نو هغه عالم ودنې په دې دروازه واله نوی را پاتې دې چې پر دې کړلې جوړ د شوې چې دروازه واله هغه دنه سپوڅو کو شو کې نو دې بارکا وزیر ورته وی چې موږ د الله طرف نه ملائک راغلي تا ته او الله وی چې تا کم تکلیف او پیر ما چې نو کی تیر کړل دې هغه پوره دې کته د پر ځمنه کې خیر دې سره پر ما جنت مقرر کړی دی دغه تکلیف په وجه باندې دا خبره ورته وکړه او ورته یې ښه لږ ودرېږي چې تاسو ملایک کښېنه لوړته پسې ګوتې کړه چې زه پیغمبر یم چې ما ته ملایک راځي او الله پیغمبر ته وایي چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین چې زما پیغمبره ته زما عبادت کوه تر مرګه پورې او زه دې چې ګناهګار او ما ته وایي چې تا عبادت ته ضرورت نشي تورې تاسو زه تل خېمه را وځغلوه بادشاه او وزیر تیرانه وزیر ورته پوه شو بادشاه وي او بالکل پوه شو چې علم ورسره نه وي او پوهه ورته نه وي د قرآن د سنت نو چا به کومه کنده کې واړول که یهودیان راغله او صفت یې اوس د یهودیت شروع کړه نو هغه څو ورځې پس بیا یهودي کېږي او که هندوان راغله د هندوانو صفت یې ورته شروع کړو نو علم خو د قرآن سنت د کړی حاصل کړی نه نو آخر آخر ویره دام خر خلق دنی سی اندو کیگی او دیر دا چی تاریخ زمان پده گواده افریقا که دیر ملکونا چی سواق کی دا دا اسلام ملکونا لیکن واس چی دا ملکونا حساب کیگی دا او حساب چی راجی دا دا انگریزانو پا ملکونا کی راجی دا ولی دام ندیو آجی نا دا قرآن و دا سنت نا دا خلق تعلق کٹ شو دنیایی تعلیمات حلتی او دیر او اغدینی تعلیم لارو ختم شو او تعلیم کم اصل اغد قرآن دا سنت تے نرو رو پچابان دے یهودو خپل محنتو کلو پچابان دے نسوارا وکلو نو اغمل کن مکمل لارا یهودیان شو او انگریزان شو دا اغو پا سبتی حساب شو او مسلمانانی کیو سوک نہیں ساوی نو معلوم شو دا خبره علم خو علم د قرآن و د سنت دا اهم ده عالم نه مراد نه چې هغه کسره چې دغسې د معلوماتو کثرت وي او ډېر معلومات هغه ته حاصل وي د دې نه مراد هغه عالم دی چې هغه علم د الله سره تعلق ساتي او کوم چې د الله د ذات سره تعلق ساتي او کوم چې د الله د صفاتو جلیلو سره او د الله د لوی لوی افعالو سره صرف هغه د نحو او صرف ماهرین ته نه دي مراد داسې خو ډېر پوه خلک شته په یهودو کې هغې ته مستشرقین ویا او د هغو سره دومره معلومات دي چې ډېر مسلمانان سم نشته خو په دې چې معلوماتو به څوک څه وکړي چې هغه ته ایمان نصیب نه کړي هغه خو نور افعال پرېږده نو مراد دې علم نوم هغه دی چې هغه د قرآن او د سنت علم وي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه معنی روایت دی عالم بالرحمن یعنی عالم د الله په رحمان ذات په ذات باندې او د رحمان ذات په صفاتو څوک دی پاک دا صفات دي چې د الله سره څوک شریکای نه دی الله چې څه حلال کړي هغه حلال ګڼي او چې څه حرام کړي نو هغه حرام ګڼي او د الله د وصیت حفاظت کوي او دا یقین چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او الله پاک به زما سره حساب کوي چې دا صفات په چا کې راغلی دا عالم بالرحمن دی دا هغه د الله والا علم د سره راغلی چې شرک نه کوي حلال حلال ګڼي حرام حرام ګڼي او د الله د وصیت حفاظت کوي او د الله د ملاقات یقین کې او داغه د حساب یقین ساتل کېږي چې فاتح کېږي. او سعید بن جبیر بوي چې خشیت او یې رسی شهره چېستا او د الله د نافرمانی په منځ کې حایل شي یاره د قره چې کله نافرمانی راځي نو څنګه یاره مخې ته راشي او ته نافرمانی پرې دې ته خشیت وي. او حسن بصیر رحمه الله وی چې عالم هغه دی چې د رحمان ذات نه په خوشي شاعري او د مینه او رغبت ساتي په هغه څه کې چې الله پاک هغې له ترغیب ورکړی دی چې هغه د جنت نعمتونه دي. وفي ذلک فليتنافس المتنافسون د جنت نعمتونه ذکر کوي نو په دې کې رغبت کې وکړي رغبت کوونکي او بې رغبتي کوي د هغه څه نه چې الله پاک دغې نه رغبتي کړل چې هغه د دنیا اشیا دي او د دنیا ژوند دی هغه کې ډېرې رغبت وي. او بیا دا آیات هغه ولوست. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. علم دا نه دی چې انسان ډېر حدیثونه بیان کړي او پلانکې نمبر حدیث او پلانکې نمبر او پلانکې هلته علم دا دی چې انسان کې خشیت او یره راشي او ابن کثیر لیکلي چې هغه علما چې خلق ورته وایي دا درې قسمه دي. یو قسم هغه دی چې هغه عالم بالله بی امر الله وي او دویم چې عالم بالله وي خو بی امر الله نه وي او دریم عالم بی امر الله وي خو بالله نه وي. چې دا دواړه پکې چې هم عالم بالله هم بی امر الله دا هغه څوک دی چې د الله نه یریږي او د الله چې کوم حدود دي پرایز دي هغه ته معلوم وي نو عمل کوي په هغې باندې. او دویم قسم چې عالم بالله دی او بی امر الله نه دی نو دا هغه دی چې د الله نه یریږي لیکن د الله چې کوم حدود پرایز دي هغه ته نه معلوم. او دریم قسم هغه چې حدود پرایز پیژني خو لیکن د الله نه نهیږي نه عمل کې نه کوي. نو اصل کې دی چې اولنی قسم شو چې هم دی د الله نه یریږي او هم د کوم څه چې الله منع کړل هغه پیژني نو ځان کې ساتي او کوم چیز الله حکم کړی پیژني نو په عمل کې راوړي. علما وایي چې چا کې خشیت نه وي دی عالم نه دی. د علي رضی الله تعالی عنه یو روایت دی چې فقیه پوها حقیقی پوها او فقیه څوک دی من لم یقنط الناس من رحمت الله چې نه ناامیده کوي خلق د الله د رحمت نه. ځینې چې حدیث بیان کړي چې خلق ناامید شي ولم يرخص لهم في معصية الله او خلق ته اجازت نه ورکړي په ګناهونو د الله کې چې خلق په ګناهونو باندې زړه ورکړي د ګناه کار ورته کوي او نه بیا خو پکې دی د الله د عذاب نه او نه پرې د قران رغبه عنه الى غيره چې قران نه اعراض کوي بل طرف ته قران سے محبت نه بل چې سے محبت دي دا نه کوي. او به وی لاخره فی عبادت ان علم فيها هغه عبادت کې خیر نشته چې علم پکې نه وي ولا علم لا فقه فيه او هغه علم نه معتبر چې فقه پکې نه وي ولا قرات لا تدبر او هغه لسل له قران نه معتبر چې پاکي سوچ او فکر نه وي نه یې په معنو څوک نه پوهېږي په مقصد نه پوهېږي. نو داسې علماو بیا اوچت مقام دی چې د الله نه پکې یره وي. چنانچې ابن کثیر یو روایت نقل کړی دی صحیح سند سره د طبرانی په حواله باندې د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یبعث الله العباد یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې الله پاک بندگان را پورته کی ټول بندیان خپل مخې ته ودرېږي ثم یمیز العلماء دا چې په دې کې عالمان کوم دي نو یو طرف ته کی جدا شي جدا شي نو الله پاک ورته خطاب وکي یا معاشر العلماء انی لما زائنی فیکم لعذبکم اے جماعت د علماء ما تاسو د علم نو درکړې زه تاسو لا عذاب درکما دې لپاره نو زی ما ساسو بخنه وکړه و دینا مراد اغا علماء دی کم دیات کی ذکر شو باقی خشیت او یاری اغو تا قیامت کی بوئی چی زی ساسو لما علم دید پار اندر کرد چی عذاب در کم ما در چی ساسو بخاری نوچت مقام دی ان اللہ عزیز غفور یقنن اللہ غالب و بخل کرے الله الله ان الذين يتلون الذين اخوا بيان داغا نیکان خلق دا اوصاف کوي داغا عمل کوون کی علماء دي علماء دي په عمل کوون داغا اوصاف کی پتو ذکر کوي ان الذين بشجاك سان يتلون چریلی کتاب الله کتاب الله پاک وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَقَائِمُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا خَرْجَكُمْ مِمَّا دَارَسْنَا رَزَقْنَاهُمْ فِي مُرْكَدِهِ تَسْيِيرًا فَطَوَالَ نِيَتَن فَخْتَارَام نپلي صدقات پټور کوي او کم چې واجب او فرض دي لکه زکات څنګه ښکار ور کوي ير جونا دیو مين ساتي تجارتن تجارت لن تبورا چیرګي حالات بنشي یو داسې تجارت چې هغه تاوان تجارت نه لري یو پی هم چې پورا ور کړی ته جوړا او مدي اجر نو یزي دوم زیات کړی درمن فضلی هی رفل فضلنا چرد الله مختا کتلی دیداری الہی ری انه غفور شکور بشک د الله بخون کې شکور قدردان دے دخل خدا عمل وس قدر دے والذی اوحینا الیک من الکتاب اغنا لکی دن کې تجارت وشه ری اذن لانا کتاب واحد والذي اوحينا كم غيري كنينه كتابنا الكتاب كتابنا ولا قد حق دي مصدقا تذيكم كلمه ده پار ده سبيني دي چې مکی دري ندي ان الله بشك الله فق بي عبادي په قلوب بنديانو له خبير بصير خبردار او دي دن کې ده ده نیکان او صاف ثم ورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا بیا یا کې اللہ جل شانہ د علماء درې اقسام ذکر کړي او دغه مقام مقام خدا ذکر شو چې الله وي دا ما چون کړلی په خپل بندیانو کې دا لفظ د استوفا د انبیاو د پاره استعمالي دي دې کې الله د علماء د پاره استعمال کړو چې علماء هغه خلک دي چې الله وي دا ما چون کړلی په خپل بندیانو کې دا عام انسانانو په شان نه دي دا لوی مقام دی یا دغه علما دا درې قسم دي یو قسم هغه دی چې هغه د ځان ته ظلم کوي هغه ظالم نه نفسه وي دویم قسم هغه دی چې هغه مقتصد وي یعنی څه کارونه خو سبد او دریم سابق بالخیرات چې هغه بالکل په نیکو کې د ټولو سبقت کې مخې ته ځي دا درې قسمونه چې الله ذکر کړل دا د موحدین او صحیح عقیدې والا بیا دې کې ظالم نه نفسه دا هغه دی چې دا ګناهونه په نیکو باندې غالب وي ګناهونه زیاتې نیکې کمې او مقتصد دا هغه دی چې دا نیکې او بدۍ برابرې او سابق بالخیرات هغه دی چې دا نیک اعمال زیات وي او بد اعمال کمې او بعضې وایي چې ظالم هغه دی دغن د حرام و کار شوي او مقتصد اغ دی چې کله کله مکروهات کې واقع کېږي او سابق اغ دی چې مومن کامل نه بالکل مکروهات کې نه واقع کېږي د روایاتو کې راځي فاما السابقو فیدخل الجنه بغیر حساب چا کم په نیکو کې مخکې شوی دی دا به جنت ته داخلیږي بې حساب او کم چې مقتصد دی درمیانه فیحاسب حسابا یسیرا نغصبا آسانی سا کیلے شی چاہتی پیش کیدل بھئی نور من عذاب نور کولے کی او ہر چی ظالم دے نابس وقت پوری پیو مقام کی حسار شی غم بپیرا شی خوبیا بھی اللہ پا جنت کی داخل کی نادری وانا قسمنا اندغا سی پدی آیات کی نموحیبینو داونه کم گناونه شوی داغو دا توبی پا اعتبار سا اقسامو تنی شارده چی بازی پا کیا دی چې مسلمانین به توبه یې زر توبه وباسي او ځینې هغه دي چې هغه متکاثرین سست وي توبه زر نه وباسي او ځینې عام مجاهدین دي چې هغه توبه وباسي خو داسې چې لږ وخت پکې واوړي دغه درې واړو مقام یې ذکر کړلو چې الله پاک به ټول جنت کې داخلی او صاحب د مدارک کویو چې ظالم هغه نه چې قران لولي په عمل پی نه کوي او مقتصدان چې قران لولي په عمل پی کوي او ثابت هغه نه چې قران لولي او دغه علم ورسره همي او عمل پی همي دا مقام شو د اهل علم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا لكم ثم بیا اورثنا الكتاب الذين امغا په میراث ورکو کتاب او څه څنګه تاري صفینا چې موږ ورکړلې مې نه باندې د خپل بندیانو نه الله یې ماوت په میراث ورکو دا الله میراث هر پیغمبر میراث فمنو نو باندې پدې کې ظالمون ظلم کون کې لري نه پی د خپل ځان سره یا دنیا طلب کوي او گناہ نزان نساتی ومینوام بازی پدو کی مقتصد درمیان روی کو ان کی دی چاہا دا سوچی چی زمان جام خسی او کل دی گناہ کی جی کل زان ساتی ومینوام سابقون بن خیراتی او بازی بکی مخی کی دن کی دی پنکو سرا پا حکم دا اللہ چاہوی زمارا برازی شی ذالک هو الفضل الكبير حافظن لوی دے اوید الله می ربانی تو ګوري چا کم کته ظالم دی نصیری دی مخکې ذکر کړو او غیب سی مختصر درمیان رہی کوم کې ذکر کړو او ثابت بر صراط تو نور څه ذکر کړو په دې کې د الله پاک د رحمت پر احتیاط رب ته اشاره ده چې نو امید کې ګما ګناه د نشوي وی الله یې ما سره تعلق قائم کا توبه وباسې د بری ګناه معاف نو امیدی باندې او کم چې سامیت بر خیرات ته غیر څه تکبر به کې پیدا نشي ذالک هو الفضل الكبير دغه د فضل له لویو جنات عدنین چې جنت د جنتونو د میشوالې دي يدخلون عادي وبداخلي کې تدا ټول دریوانه يحلون فيها من اصاير دې تباو سولې شي پر جنتونو کې دباو غانو نه من ذهب نصرو زرنا ولؤلؤ ان ادم الغلرنا جنتی لئے باز پی او باوگان لکے گڑی شوا دا برا سونو دا ملغلر ندی تور کولیش جنت کی ولی باز هم او دا دیو جامی پیا پدی کی حریر ریخم باوی چنانچی دا ریخم و استعمال پر دنیا کی سناری نو دا پارا ناروا دے او دا غصی دا سروز و استعمال هم دا ناری نو دا پارا ناروا دے او کم ناری نا چې په دنیا کې ریخم او سره استعمال کن جنت کې بده محرومی ها زنانو د پارا د سونو او د ریخم استعمال جایز دی جنت کې بده اور کولی شي جنتیانو ته او چې کله جنت تلان شي او د جنت مزه او خوندونه ویني د الله حمد به وي وقالو الحمد لله الذي او یې باندې چې ټول صفتونه د کمال خاص الله غزات لري اذهب ان الحزن چی بولی دی زمونگنا الحزن غم او خبگان دا اللہ حمد دی چی خبگان ختم شو ان ربنا دی چکا زمونگ رب غفور شکور خمخا بخون کی قدر دان لے ہمیشہ خوش آلے اگر جنت کی اس غم بنائی پریشانی بنائی اللذی اغزاد احلنا چی منگی داخل کریو دار المقامت لے کور دو سیدو تا من پزلی پخفل پزل سرا جنت دا اللہ پا فضل لے عمل ولا سبب دے انہوں نے اللہ پا فضل دے لا یمسنا نبرسی منگتا پیہا پری جنتون کی نصبن کڑی والے ولا یمسنا نبرسی منگتا پیہا پری جنتون کی لغوب تومانی تومانی بنی پریشانی بنی در نیکان و مقام شو اور در موحیدین و مقام شو در جنت تے خوشالی وذا كافروا حال ذكر كاي والذين كبروا اوغزان جكاتران دي لهم يريد بارا نار جهنم ور جانم لا يقضى في سلمن شكيري عليهم بريباني فيموتوا تجيهم لشي ولا يخففوا انمي فكيريانهم دينا من عذابها عذاب جهنم ثور عذاب سرف گان نہ چیز نہ جانم کی اللہ نے حفاظت کی. دنیا کی انسان دے تاور تو ورواچو اور گرمی خدا کا اور انسان دے تو ورواچو اور اتلو غلط راور سی دو انسان مرشی روح تے وزی نو کاوا سی بولتے او جس اور سی دین اپ کا تکلیف نہ محسوس ہے مرش اور جہنم اور دا سینے دے ادا سے اور دے سینے انسان وجنی انا بکی سے کامل گندے بلکہ چاہیے تو چولے سی ہم بے چیزی او ہم بے بدن غٹی ہم بے چیزی ہم نے بدن غٹی او دمر بے بدن غٹشی دمر بے بدن غٹشی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دا کافر یو داڑا خلقی چی داڑی دا با دمر غٹی لکھ دا احد غر احد غر تمر بے لکھ دی پوری غر تا گور داڑا بے یو دمرے او بیر دا پا خلقی دو درش داڑی بے یوی و دار دم رشن دا خلب سمر گرتی دا مقب سمر گرتی دا سرب سمر گرتی یو روایت کی دار ازی چی دا جہانمی دا دے بوسا کئی نوال دا غوگا دا ریسر دا پوری چی کما ایسرا دا با دم را گرتی چی پریبانی که سلی مزل کئی نو وسا و کالا مزل بکی دیش نو خطرناک کور دے اللہ لی حفاظت چوکی کوشش ہم دے دا پار دے او دا زور ہم دے دا پار دے کہ دا شروع سے خطرناک حالات را روان دا غیر دا بچاو دا پار دی دنیا کی محنت پکاری او دا قرآن سے تعلق پکار دے نو کافران چی نو پاہو دا مر کی سلکی دے چی نو مازاب کی تخفیف را دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حمان روایت تے کہ نبی علیہ السلام فرمائیلو چکل جنتیان جنت تلار شو جانمین جانم تلار شی نمرک براوت شی او دا جنت او دا ور پا درمین که بدا مرک اگردو علی شو طول جنتیان او جانمین تبوی چه ای دا غب مرک دے او بیا با غزب حشی مرک بلال شی نو آواز بوشی یا اہل الجنتی لا موتا اے جنتیانو مرک ختم شو دن نفس بمرک نئی او جانمیانو تبو یا آل النار لا موت اے جانمیانو مرگ لارو ختم شو ندا اعلان چی کلواری جنتیان پیزدادو اہل الجنہ فرحن الہ فرحیهم جنتیانو خوشحالی با نور سواشی دا مکی خوشحالی سرا او جانمیانو خفگان با نور سواشی دا غود خفگان سرا اغور انسان وجنینا سیزی او غٹے دلتے ہو مادال اللہ پاک کی خوڑی دا اللہ اللہ کذالک دغرن نجزی من بدلور کو کلن کپور حرنا شکرتا وہم او دا جاہنم یعنی سریفون چغی بوئی پیہ پدی جانم کے کوکی بوئی چغی بوئی تراہم بڑی دان راجی کی جانم نگرانی بدا سی ملائک کو توالا شوی چا ملائک کی بس سختی پر رہتے چا پچو کو پاؤ بہ نساز کرنے کی جانمیان بسوئی ربنا اے زمانگ ربا اخرجنا منگا اوباسا دورنا مباسا و دنیا تم بیر تو ولے گا مجھوائی دنیا دا جن قیمتی دے یو یو منٹ مزا دے حالتی وپا تو ولے گی منگ دنیا تولیگ نعمل صالحان چی نیک عمل کو غیر اللہ جی شہدہ نکننا نعملو چی منگ عمل کولو او ذر کالا بدا کو کیو چجو ہی ذر کالا پس بہت سوئے دشی اولم نعمرکم آیا منگ عمر نو در کڑے تا سماہ غیر تذکرو کی ہی من تذکرہ چی نسیات آغی سیش بری کی اغچا چی نسیات آغی سو و جا اکم النظیر او یا راغلے تا سیرہ ان کے لانو شو سا دا سمر عمر دے چپا کی خلق نسیات تغلی تو کوئی تلت کالا سب تلیخ کالا سب شکیت کالا لیکن حدیث ابو حریرہ زہون کی راجی کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی آزر اللہ تعالی لمرئن آخر آجلو حتی بلغ فی تین سانا دا آغا انسان عذر ختم شوئے دے کہ اللہ پاک اغشتی تو کال تورسی و بیم دے دنے کئی کار نکی اور دا گناہو نتوبہ نو باسی الله یې دومره عمر مینو درکړې او نذیر یې راون کې تاسو راغلې وو چې هغه پیغمبر دی یا د پیغمبرانو چې کوم نایبین دي دغه دي سپین ویښته چې انسان په سر او ګیره کې سپین ویښته ولګي او بعضې وایي تبه ده چې په انسان دا تبه راځي تبې وخت کې څومره تکلیف وي دا مې هېرونکی څیز دی چې او ته لږ غوندې کې سوچ وکړه او بعضې وایي د دې نه د همزورو مرګ دی چې ستا خپلوان او همزوري مړه شو دا مې هېرول دي ستا دپاره چې ګورې تام روان یې او یا کمال د عقل چې مران دی او بعضې دا م ویلي چې یو انسان دومره ژوند الله ورکړلو چې د هغه بچي وشو د بچو بچي وشو نوسي دا مې رول دي او دی بیا هم الله سره خپل تعلق نه برابروي وجاءکم النذیر فذوقوا نو څه کوي فما للظالمین من نذیر نه به د ظالمانو دپاره څوک مددګار افغانور وسه عقلي دلایل پیش کوي درې اگر وہ مشرکین نے طلب دلیل ہوگی ان اللہ بے شک اللہ پاک عالم غیب السماوات هو د پټو د قانون دی ور ارضی رزم کی انه بے شک د اللہ پاک علیم کو دی ذات صدور پر ازن له سینو هو الذی اللہ غزا تجالکم کتاب کی گردور خلائق جانشین فی الارض بزمک کی جانشین بزمک کی دا کی لار مرشی دا پځے بنی زئی زین داری پزین وسه ناکی سلسلہ روانه دا ومن کفرانو چا چی کفر و کفالی کفر و پس پدبانی با سزا دا کفر دا دوی ولی دیدو الكافرین کفر هم او نزیاتی کئی کافران نرداغو کفر اندرم بیهن پنی زرم دیوی لا مقتن مگر غصا ولی دیدو الكافرین او نزیاتی کافران نرا کفر هم ندیو کیو کفر الا خسارا مگر تاوانا الله الله قل ورته وای ارایتم آیت تاسو ویني هندا خبر لا ترا کوي شرکا اکم الذین یصداران تاسو غا تدعون چې تاسو را بلې من دون الله ما سی وعد الله نا اکم ملائکو ته تاسو وازونه کوي که پیغمبرانو ته کوي که باباګانو ته کوي ارونی ما ته وخای ما ذا خلقو دې پیدا کړی من الارض رزمکینا رزمکی کمه یې پیدا کړی دا نکه مخکې به خلق وي ویره سړی چې بنیاد ته لاړ شي نو دا غرونه کا پیر بابا ته کاږه شوی دي دا د ځان ته کاږه کړي دا د ځان کې دي نو چا ویل چې دا پیر بابا له رحمت لا نه او دا غرونه چې کاږه ونو او کې چا کاږه کوي بیا به اوس خپل پته نه لګي دا لکه څنګه چې هغه نمرود ویلو ابراهیم علیه السلام ته توحید ذکر کو زمارت هغه دې چې دې کوله موږ کول پینو هغه یو جیلی راونی او پاګه دا فانسی یو کوم هغه آزاد کوو اج چلایو نیو مړې کو ابراهیم علیه السلام یې راته خدمت کوم کله نه پی زمارت هغه دې چې نور د مسجد نه کې جاي په مغرب یې پوری په مغرب طرف ته پریوځي نو بس هغه غلې او تاکي شوړې کړي چې دې اجازه کوما نوځي مشران وو هغه ته وی چې دا څه نه یو د انور دي سره هتو او دا چې پری وته نو هغه یې څه پیدا کړی زما کې څه یې څه پیدا کړل ام له ما یې دی ولر شرکون څه یې څه کې سماواتي پاس مانونو کې الله الله د اسمانو ذکر یې ځکه وکړلو چې دا وخت مشرکین دا غوډه قیده وه چه برا اسمان کی زمون کی دا چان غوارو دا غوصه ایسنشتا خونز مگه کی ورئیسی ورکڑی سخت تکلیف کی واغوی اگر اب تواز کوئی چه برا اسمان کی دی ام آتای ناو آیا مو مرکڑی دیو دنه کتابن یو کتاب پهم پزیوالا بینه تین قوازیها دلیلی منو داغی نا تا کتاب دی پاکی دا خبری دی جا دیو زانه جوڑ کردی مدا یو خبرم نشتے خطی چلی بل این یعید الظالمون بلکه وعدنه که ظالمان باز زبال سره إلا غرورا مگر دوکی دوکا کیری دن دوکی دے ان اللہ مشق اللہ پاک یکم سکو سماواتی والارد را ٹنگوی آسمانو ناو زمکان تزولا نرا پری وطونا زمک اللہ پا عبو دا پاس پیدا کرلا او دا عبو حصہ سوا د ځمکه کمه ده دا فضیلت کو هرنا لا ټینګ کړه دا نه ور دیو میرا ځمکه الله پاک دا چې په هوا کې پیدا کړی دا هر طرف خلا خلا د ځمکه په کې ټینګ ده سنی ورته نشه اور چې اسمان کله انسان چې وګوري هوا کې څه څه ته ټینګ ولې شي ولې انزال تاو کې چې دا زایل شي ان امسکه مانی کې ټینګ اون کې لري لرا من احد نسوک من بعده بغیر د الله نه انه بیشک دا الله پاک کاننے حلیمن بردبارا غفورا بخن کے واقسم باللہ ایجاد ایمانیهم او دیو قسمن اغرق باللہ مضبط قسمن رہن جا اہم کچر تراغلیو تنظیرون یرون کے لیکونن نقاما خاوی بدیو آدھا خفہی دایتا من اہد الامم دیودو متننا جاگا یہودو نسوارا دی داغون امم خفہی دایتا عربو کی جہلو جہالتو نبی علیہ السلام د بیاست نمخ کی بدیو دار زگانی کولی نگری وقت کم کلو کی دائی سی خلقی پیو بل کلی کی سوک عالمی و آخل قطع قرآن بیانی او پدی کلی کی نئی نوی عرق زمان کلی کی امدا سی سوک عالم پیدا شو نمون و امدا سی خوشو دا آغا خبری با اولو دا وقت کم ہوئی فلما جاءهم كن چراغدیو تنذير يره ان کے مازاد هم ذاتے نہ کدیو در الا نفورا مگر نفرتا لکھو سم خلق دا اول ارمان کی چلی نہ نفرت کی انا پرت شری تگوارن زان چوت گنن پھر ارض پزمکا کے پزمکا کی زان چوت گنی ومکر سی او تدبیرون او چلون بدا ناکار ناکار تدبیرون کئی دیو دا پرستو خلافو اللہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو زل دا کعب الاحبار سے مشغولی دو نو کعب الاحبار ورتوی کہ پتورات کی دا چیدی چی منہ پرلی اخی حفرتا وقافی چی چاق پدرور تا کند وکن اسم نے بکفل پاکی واقعی کی نو عبداللہ ابن عباس وی چې داسې به زه تا ته قرآن کې مخیمه شته نو کعب الاحبار وی چېرته دي نو دا یترو له که نه ولا یحیق المکر السیء الا باهله او نه واقع کېږي چل بد مگر په خاوندانو د دیوه چې څوک بل چا ته چل کوي نو په خپله په کې واقع کېږي بل چا سره چل کوي نو په خپله په کې اول واقع کېږي فهل ينظرون دي انتظار نه کوي الا مگر سنت الاولین طریقې دا ولنو فلن تجد ارغي توجانو من سنت الله طريق دلاله تبديلا بدلي دلا ولن تجد ارغي توجانو من سنت الله طريق دلاله تحويلا اوڑي دلا اللہ نه ذات بدلیگی نه صفت بدلیگی او سوک چه بل چل کئی پر پلائی پر چواقع کی جاگی گن واقعات کی یہ واقعان بار بار راگی بیانم شویرے شیخ القرآن رحمه الله بیان ولا وی د سمی علاقی او سلیو راغت تلیو دا گوندلو علاقی تا پا علاقی کی میلی لگی او آنکی خلق دا معلوم خرسی دلتی هم دا گوندلو میسی مشکولی دی نارام تلو زمیدار تلو غایی غیستو سفار تلو زمیداری غایی بینو چی کمیلے کی چل تخن غایی راغلی چی غز واخلا میلے نے تلاڑو کاروی راغلو لیکن ندفع خنشو نو پدبان دی ناوقتش پیسی ور سروی نو خیال داوک للو پاوک رو گاڑی مالی بنو دیر زیادتو کزو دا چی زم ناسی نسی لار که داکوان راشی او پیسی برا نواخلی نو مکڑو علاقه کی ده یاران دوستانو سج علاقه کی مکڑو ورتوی نو یار داغ دوست کور بلار شما او شپا با وکم یا بسار پرنا کی زم داکوان بنی نو چی کل لارو علتا که ناوخت ټیمو او دا وړي مو سمو اغل کو تپوس کو کسی چلو دا کو ایمان گری آران می دی چی سپا خبره و توکلا دا وایی غیستن دا پار میلی دا سلم گندلو تا خو وایی پیدا نشو پیسی را سرم وی مای پلار کبرا انداکوان وی نتاس می دوستان وی رالم مای دلتی بشکو کم او سار بزم او یه مست سیدا هم المصوب و روکلو رو خراس کاکو خو بس نیب دیو بدل شونو بارے والا کٹ سم کو گرمی موسمو او پلا رو زی بار تا ہوا تو دا چی کٹ دیو کل سم کلو دی میل ملا نا میل ما آم آدت سم دائی اگر یار بیار سبا دشپی را پاستو ما او دسماتی تا خصوص لاشم او دسمات کما نمی چی وطی او دسماتی لا پلا رو زی یو بس جرگ که یو دا میل میں نیدے نیدے لیکی دام دست تراغل لے جرگیم دا وکلا کله دې سړي سره وړي پی سي او پته نه لګي د شپې په چیرې راپاسو ایستا مړبې کو پی سي بچو وای امل ما یو خدای پاکا ازغاسو د باران او پرنالي لاندې مشپش ولا زه غو د غرونو تقریبا په غلو او سمخ مو پی سي څه کې چې وځني دي پیغام کې شو هندې چې ولا کړ تم کړو نو ونه یې ته کټو ذهن کې رااله وځي ونی ته بره وخیدم او ځان به کې غل لیکینو مچ دی ورانه خبر نشي کراځي کټ ګوري زو به کټ کې نه مانو بس کته بځي بس داړو بره ونی ته وخاتو او بل طرف ته د دغه سړی بل زیو نام زمیدار سړیو هغه ترې نه او بوخر لره د شپې پټیو بکای چې پټی کله وبکړي دي کور تراغه ناوخ دیر ناوخ تره خلق طول او دری دو سوچ کرده چرا صدر وازم و خبار رو تیار کٹ پروت لی چی پر ایکٹ کی سملا سو او کور خلق بو سر ای خوما ناوخ تره نپا کٹ کی سپریو تو چی کل نیمش پشو نپلار او زیر اپاچی دو حاکم جرگی چی کڑوا چی میلما ختم چرا اپاچی دل او ته تیار اوس پوا خیال نه دي کړ کې مې مبروتي نماز هم شروع وکړ نو خپل ځای لال او مړ جب مې کتو په جب کې غریب څه یې خو دې وزه اوس سره چې پوره وخت رڼا یې راوړل دې وزه دې او چږي الله الله لاله رپورټ یې وکړو او رپورټ کې وی چې دا چې رسنی علاقې اوس راغلې او زمون جو ای منکو علا الکڑی ری پورا سرالا کار کی لا پورا ارانا ندا خورشو تیارا تیارا نا او دیو ری پولس تری جا دی خبر ورطا کئی نجی پولس کلا غسلی ولد نبارا ولی نی آواز وکلو شکتاسو مالا امن را کوئی نسی حل برا تزوی ما نای را کوشا چی را کوشا کلو انسول قصو تاغا وکلا زد آغا سمیم او زر آغلی اوما ما میله که غایی ایس توخ غایی را تو میلاو نشو ندا زمان دوستانو ما تا پیسی وی رشکی زنت لما من داکوان برا نووهی ندیو که راغلی اوما ما دیو تا صحیح خبر اوکلا دیو دا شپی دا جرگو اوکلا زمان دا لالولو نزوانی تا وقتم آغا دا شپی اغا زوی راغلی اونو اخپل زوی دیو پخپل علال کرده پلسو پلار او زوی ونی ول او تانی دی بود څوک چې بل چا تکلیف کړي کنه دا بل چا خلاف تدبیر کوي په خپل ځواک کې کیږي ګنګا چې واقعات دي اور زمونږ یو طالب علم کې څه وکړ باجوړ په زمونږ باجوړ کې یو ځنانه دا وایي هغه خاون سعودي ته تللو پی سي را لګلی ځنانه دا چې وایي دا وایي کور کې ماشومان بچی او مشران څوک نو نا پیسی رواغی سی او پلار کرلالا او پلار او رونو تیوی چی دا پیسی بی خوان را دی گلی و آغاز پیشتے کو او زد زنانه ما نتاز دا پیسی کی دی چی کل زمان خوان را گم نده بی تاسو را که او زمان ویچه تا داکوانو وی نا هغه پلار چې ولا غتیتی وایي چې خو بیا یې یاره نشم کولای چې نور پیسې دې خپل بیرته وړه او اځنه دې زمونږ نه ته دا کوانو نه ته بیا خپې لکه کته نه وای نو سمه سره نشته ده ایو ته ډیر مینه ته کوج غوړې زغو ځنانه ماو کو دې شپې دا کوان راشي نو زه به سکم دیو ته دې څه کوه خو به خپل سره مقابله کوو نه دې دې بدل شي خپل لور ته نه بدل شي ایې غریبي پیتی واغې سی بیر تلاړه او بل دا چې وو چې ماشینې کور کې وو دا بیا هغه طریقې برابر کړه چې چېرته دا کوڅوک راتلو نو په دې ماشین به وله منو هر څه چې دي هلته کې پلار او ورورې خو چې دا خو ډېرې پیسې هلته ما هغه ډېرې ګټې راځه هغو پسې تاخدې شي پلار او ورورې دواړه را روان شو د شپې نه وخت را روان شو او ته لارې معلومې کور ته ور واوخته او ورځي چې اوس دغه خپله لور هم څه طریقه باندې یا وتړي یا څه کې پیسې تي والي نو هغې خو ماشین ډک کړی وو د ځان سره چې کله پلار او زوی دواړه ورتله هغې ته پېژنې زما پلار او زوی دي خو ډاکوانو ګمانې په کړی وو تشانه ډل دواړه یې ویشته چې وی ویشته خو غریبه په یاره وه چې څنګه چلو شو څنګه چکره تار نه چې وکړه ته پلاره دې وګورې دا ځکه چې دنیا محبت تیرای کې نبي څوک بچی نه دي خو دې بل ته چل کې نو خپل ور کې دا چې واقع کی الله حوالہ می سی روای دی نه کړی په ارضی پزمکه کې فین زورو نیو ګورې کې په کانا کې بتل الذین ترنګی کو اخران جان دا که سره من قبلې دې دیونه مخیو وکانو اشد نړیر تخمینو دینو قوتن بطاقت کی وما کان اللہ من اللہ پاک دیو جیزو چاجد چغل رمین شینس سیلتی سماواتی پاس محمد کولا پی الاردین پزمکہ کی انہو بیشکدہ اللہ پاک کان دی علی من قدیر اپو قدرت والا ولو یو آخذ اللہ الناس او کچر تنیوی اللہ پاک خلق دیما پاسر کسبو چکڑی دی کفا گناہو نبانی اللہ دا خلق نیوی او دا خلق تی گناہ کی اللہ چی دنیوی ما ترکانه به پریشی علا زواریا پشار دی از مکمانی من دابتی نیو زنده سر طول بختم شوه ولیکن یو آخر هم لیکن نسکی دیون ایل اجل مصمن ترنیتی مقرر پوری و ایزا جانو کلکی رایشی اجل هم لیون ایل تا فا ان اللہ بشکلنا کانه نمی باری پا قلو بندی انبانی بشیرہ لی دن کے ولی با یو زنده سر نیو پاتشوی عام عذاب دنیا برات لے نو پاکی دا زندہ سرم طول ختمی دا یا دا سمرہ دا انسان علاوہ کی حیوانات تی دا خو اللہ دا انسان دا پارا پیدا کردی چکل انسان ختم شد دا رواہ سا ختمی دے ایو روایت کی رازی دا بہرے روی زلہ و ترنہو روایت تی دا مخی چاوی ان چې ظالم صرف ځان ته تکلیف ورسوي بل چا ته نه رسوي هغه نه نه ظالم چې دی هغه بل چا ته هم تکلیف رسوي دومره حتی ان الحبار لیموت فی وقرها لظلم الظالم هغه حبارا مرغی چې خلق ورته ځانه وي دغه ځانه په خپل جال کې د ظالم د ظلم د وجې نه مري چې ظالم کله ظلم کوي نو آغا زانے پا پل جالے کی مرشو ولی زکر دا اللہ عذاب کی راکی نپاغی ہم راضی بیا خلق نوی پوچھے کی بیالا ہم دست وزی نو ظالم کی سنگزان لے تکلیف ورکی دا سنور لہم تکلیف ورکی امتیازات دا صورت دا دی چی پدے کی جار لس اقلی دلائل ذکر شو او سنور کی دا اللہ نے سوا مخلوق تا چلی وحی اور آمدد کی ورطوی نپاغی دا شرک پا تولا گوارا او د شرک توحید د مشرک موحد امثله په دې ترڅ کې دا رسول امتیازات